Baroness bir an sessiz kaldı. Evet, açıkça cesaret edip gelmelisin. Böylesi çok daha iyi olacak. Bunu şimdi anlıyorum. Anlıyorum dedi Clifford ve sonra bir anda şu faytonun nesi var diye sordu. Bu konuda tecrübe sahibi kulakları görünüşe bakılırsa girişe getirilen hafif at arabasının tekerleklerinde tuhaf bir gıcırtıyı sezmişti. Ve böylesi ciddi bir anormalliğe göz atmak için aceleyle koştu. Barones yıldızların ışığı altında eve doğru yalnız başına kendi kendine sorarak yürüdü. Eline hiçbir şy geçmemiş miydi? Gertrude Wentworth, Boston'dan gelen iki beyefendiden oluşan küçük grupta sessizliğini sürdürüyordu. Misafirlerle ilgilenmiyordu. Madame Münster'i izliyordu. Daima yaptığı gibi. Eugenia'nın da ilgilenmediğini, sıkıldığını biliyordu. Ve Gertrude, Eugenia'nın kayıtsızlığına, ilgisizliğine rağmen nasıl böyle çekici bir tavır sergileyebildiği meselesi zihnini meşgul ediyordu. Bu tavrı Gertrude'un sahip olmaktan hoşlanacağı bir tavırdı. Bunu geliştirmeye kararlıydı ve ona bu cazibesini vererek ileride çok sık sıkılabilmesini diledi. O bu derin araştırmalarla meşgulken Felix Young söylemek istediği bir şey nedeniyle Charlotte'u arıyordu. Bir süredir Charlotte'la konuşmak istiyordu ve bu akşam onunla özel bir konuda sohbet etme arzusu had safhaya ulaşmış, güçlü ve hoş bir hevese dönüşmüştü. Evin kocaman zemin katındaki boş odalarda gezindi ve sonunda tam anlaşılamayan nedenlerden ötürü Bay Wentworth'un ofisi diye adlandırılan son derece düzenli ve temiz, sıralı dizilmiş hukuk kitapları, zamanla kararmış bir koyun postu, duvarların birinde Birleşik Devletler'in kocaman bir haritası, diğerinde her iki tarafından çelikten yapılmış eski gravürle çerçevelenmiş Rafael'in Madonna tabloları ve üçüncü duvarda ise birkaç cam kutu içinde saklanan kelebek ve kanatlı böcek örnekleri bulunan küçük bir odada buldu. Charlotte lambanın yanında oturmuş terliğe nakış işliyordu. Felix terliğin kime işlendiğini sormadı. Çok büyük olduğunu görebiliyordu. Karşısından bir sandalye çekti ve her zaman olduğu gibi gülümseyerek oturdu. Fakat ilk başta konuşmadı. Charlotte iğnesini elinde kaldırarak kendisine bakıldığında her zaman takındığı bariz bir utangaçlık ve telaşlı bakışlarla onu izledi. Felix'in hal ve hareketlerinde alçak gönüllü ve bilinçli olmasını gerektirecek bir şey vardı. Şayet mutlak bir seçim hakkı verilmiş olsaydı Felix'le asla yalnız kalmayı tercih etmezdi. Ve aslında onu en zeki, seçkin ve iyi niyetli bir kişi olarak düşünse de kazara baş başa konuşmayı düşünmekten kaçınmak için Felix'in zannettiğinden daha fazla gergin davranışlar sergiliyordu. Zavallı Charlotte hem kendisinin hem de yabancı akrabasının pek haksız görünmeyen bir şekilde sorunun farkında bile olmayabilirlerdi. Sadece beyefendilerin arkadaşlığından tamamıyla o kadar da fazla hoşlanmadığını söyleyebilirdi ya da daha ziyade bunu asla söylemeyecekti. Ona göre Felix kelimelerini bir çeşit hayranlık verici neşeyle seçerek başladığında bile Charlotte'un endişeleri hala geçmemişti. ''Sevgili kuzenim, seni yalnız bulduğuma çok sevindim.'' ''Çok sık yalnız kalırım.'' dedi Charlotte. Ardından hemen ekledi. ''Yalnız ve mutsuz olduğumu kastetmiyorum.'' ''Senin gibi bu kadar zeki bir kadın asla yalnız değildir.'' dedi Felix. ''O çok güzel el işin sana eşlik ediyor.'' Ve büyük terliğe gözlerini dikti. ''Çalışmayı severim.'' diye açıkladı Charlotte net bir şekilde. ''Ben de.'' dedi Felix. ''Ve ben oyalanmayı da severim. Fakat seni aramaya gelmem oyalanmak değil. Sana çok özel bir şey anlatmak istiyorum.'' ''Hımm.'' diye mırıldandı Charlotte. ''Elbette eğer zorundaysan.'' ''Sevgili kuzenim.'' dedi Felix. ''Bu genç bir bayanın dinleyemeyeceği bir şey değil. En azından böyle olmadığını sanıyorum. Fakat bunu sen yargılayacaksın. Fevkalade aşık oldum.'' ''Felix.'' diye başladı Bayan Wentworth ciddi bir şekilde. Fakat bu çok ciddi duruşu cümlesinin devamını dizginlemek için kontrol gibi görünüyordu. ''Kız kardeşine aşık oldum, aşık oldum Charlotte, aşık.'' diye devam etti genç adam. Charlotte el işini kucağına bıraktı. Elleri sıkıca kenetlenmiş, gözleri kilime odaklanmıştı. ''Kısacası ben aşığım sevgili bayan.'' dedi Felix. ''Şimdi de senin bana yardım etmeni istiyorum.'' ''Sana yardım etmek mi?'' diye şaşkınlıkla sordu Charlotte. ''Gertrude'la alakalı olanı kastetmiyorum. O ve ben birbirimizi mükemmel anlıyoruz ve o başkalarını da o kadar güzel anlıyor ki ben babanı ve genel anlamda Bay Brand'ı da içine alan insanları kastediyorum. Zavallı Bay Brandt, dedi Charlotte yavaşça. Fakat genç adamın Bayan Wentworth'a son zamanlarda Felix'le aralarında geçen konuşmayı aktarmadığı belli olan bir sadelikle. Ah, şimdi zavallı Bay Brandt deme. Bay Brandt'a ben hiç acımıyorum ve onu mutsuz etmek de istemiyorum. Bu nedenle görüyorsun, arkamda olmanı istiyorum senden. Pejmurde olduğumu düşünmüyorsun değil mi? Pejmurde mi diyerek hayretini dile getirdi Charlotte yumuşak ve nazik bir biçimde. İnsanlığın en parlak ve yanar döner vasıflarını simgeleyen Felix adına. Görünüşümü kastetmiyorum diye karşılık verdi Felix kahkahayla. Charlotte'un gözü çizmelerine ilişince davranışlarımı kastediyorum. Bu davranışlarımın misafirperverliğinizi suistimal ettiğini düşünmüyorsun değil mi? Gertrude'la ilgilenmem açısından mı diye sordu Charlotte. Kendini gerçekten ifade etmen açısından. Çünkü ben kendimi anlattım. Charlotte, sana tüm gerçeği açıklayayım. Elbette onunla evlenmek isterim. Ve sorun da burada zaten. Elimden geldiğince ondan uzak durmaya çalıştım. Ancak o fevkalade büyüleyici bir kişi. O tuhaf bir varlık. Charlotte, onu gerçekten tanıyor olduğuna inanmam. Charlotte goblinini tekrar eline aldı ve yeniden kucağına bıraktı. Babanın daha büyük fikirleri olduğunu biliyorum diye devam etti Felix. Ve sanırım sen de bunlara katılıyorsun. Onun Bay Brandt'la evlenmesini istiyorsun. Ah hayır, dedi Charlotte samimiyetle. Bay Brandt ona her zaman hayranlık duymuştur. Fakat biz o şekilde hiçbir şey istemedik. Felix baka kalmıştı. Muhakkak niyet ettiğiniz şey evlilikti. Evet, fakat onu zorlamak istemedik. Pekala. Bu hiç de adil olmaz bilirsin. Bu şekilde planlanmış evliliklerin sonu çoğu kez kötü biter. Ah Felix, dedi Charlotte, planlama yapmak niyetinde değildik. Bunu duyduğuma sevindim. Çünkü böyle durumlarda kadın tamamen iyi bir varlık olduğunda bile bir bedel beklemeden duramaz. Yakışıklı bir adam gelir ve voilà. Charlotte sessizce gözlerini yere dikmiş oturuyordu. Ve Felix hemen ekledi. Terliğine devam edecek misin? Seni çalışırken görmek isterim. Charlotte rengarenk kanaviçesine elini aldı ve büyük bir gülün altında belli belirsiz mavi ilmekler atmaya başladı. Şayet Gertrude o kadar tuhafsa neden onunla evlenmek istiyorsun? Ah işte bu sevgili Charlotte. Tuhaf kadınlardan hoşlanırım. Onlardan hep hoşlanmışımdır. Eugene'ye sor ve Gertrude harika biri. Ağzından bal damlıyor. Charlotte neredeyse ilk defa sanki ifadesinin ciddiye alınması gerekir gibi ona baktı. Gertrude üzerinde büyük bir etkin var. Evet ve hayır, dedi Felix. İlk başta vardı sanırım. Fakat şu an ya var ya da yok. Bu karşılıklı bir şey. O çok güçlü olduğu için beni çok fazla etkiliyor. Onu tanıdığına inanamıyorum. O muhteşem bir varlık. Ah evet Felix, Gertrude'un mizacının her zaman güzel olduğunu düşünmüşümdür. Şayet şimdiye kadar böyle düşünüyorsan, diye haykırdı genç adam. Bekle ve gör. O açmamış bir çiçek. İzin ver onu koruyucu aile ağacından koparayım. Ve sen de onun açmasını izle. Bundan hoşlanacağına eminim. Seni anlamıyorum, diye mırıldandı Charlotte. Anlayamıyorum Felix. Aslında babanı hakkımda iyi söz etmen için bu ricamı anlayabilirsin. O benimle çok önemsiz bir adam, bir bohem, kuralsız bir kişilik olsam da ilgileniyor. Buna kuşkusuz inanıyorum. Ona sadece bunlardan ibaret olmadığımı anlat. Eğer şu ana kadar hep öyleysem bunu unuturum. Zevke düşkünüm, evet. Fakat masum ve zararsız olana. Acı hepsini kapsar. Fakat zevkte, bilirsin, muazzam farklılıklar vardır. Ona Gertrude'un açmamış bir çiçek olduğunu ve benim de ciddi bir adam olduğumu söyle. Charlotte yavaşça el işini katlayarak sandalyesinden kalktı. ''Senin herkese karşı çok kibar olduğunu biliyoruz Felix'' dedi. ''Fakat Bay Brandt için son derece üzgünüz.'' ''Tabii ki üzgünsünüz, bilhassa sen. Çünkü'' hemen ardından ekledi. ''Sen bir kadınsın. Fakat ben ona acımıyorum. Ona gösterdiğin ilgi her adama yeterli gelmeli.'' ''Bu Bay Brandt'a yetmiyor.'' dedi Charlotte basitçe. Ve orada bir müddet durdu. Sanki Felix'in daha fazla bir şey söyleyebileceğini beklercesine. Bay Brandt kendi evliliğinde olduğundan daha az hevesli, dedi Felix kısa bir süre sonra. Kız kardeşinden korkuyor. Gertrude'un günahkar ve kötü olduğunu düşünmeye başlamış. Şu an Charlotte kendisine fevkalade dokunaklı, içinden gözyaşlarının süzüldüğünü gördüğü gözlerle bakıyordu. Ah Felix, Felix, diye ağladı. Ona ne yaptın? Sanırım uykudaydı. Ben de onu uykusundan uyandırdım. Fakat Charlotte görünüşe bakılırsa gerçekten ağlıyordu. Derhal odadan çıktı ve orada ayakta derin düşüncelere dalan Felix, gözyaşlarından tatmin olmanın açıkça zalimliğini yaşıyordu. O gece geç saatlerde Gertrude sessiz ve ciddi bir şekilde Felix'le bahçeye indi. Bu bir çeşit randevuydu. Gertrude randevulardan hoşlanır gibiydi. Bir avuç dolusu kedi otu kopardı ve onları elbisesinin ön kısmına tutturdu. Fakat tek kelime etmiyordu. Birlikte patikalardan biri boyunca yürüdüler. Felix'in gözleri yıldızların altında tüm pencerelerin ışıkları sönmüş, kendini geceye bırakmış muazzam genişlikteki hayal meyal görünen konuksever eve odaklanmıştı. "Vicdanım biraz sızlıyor," dedi. "Babanın rızasını alana kadar bu şekilde seninle buluşmamalıyım." Gertrude onu bir süre izledi. "Seni anlamıyorum." "Bunu çok sık söylüyorsun," dedi Felix. "Birbirimizi ne kadar az anladığımızı hesaba katarsak bu kadar iyi geçinmemiz bir mucize. Buraya geldiğinden beri yalnız buluşmamız dışında hiçbir şey yapmadık. Seni ilk gördüğüm an tek başınaydın, yalnızdın." Ve devam etti Gertrude. "Şimdi farklı olan ne? Gece olduğu için mi?" "Farklı olan şey Gertrude," dedi Felix patikanın ortasında durarak. "Farklı olan şey seni öncekinden daha çok sevmem." Ve sonra orada ılık sessizliğin içinde karanlık ışıkları sönmüş eve karşı durarak sohbet ettiler. "Charlotte'la babana ricamı iletmesi için konuşmaya çalıştım. Son derece muhteşem bir inatçılığa sahip bir kadın hiç bu kadar kafasının dikine gider mi?" "Çok dikkatlisin," dedi Gertrude. "Fazlasıyla da diplomatik." "Buraya kimseyi mutsuz etmek için gelmedim," diye haykırdı genç adam. Gertrude güzel kokuların birbirine karıştığı karanlığın ortasında bir süre etrafına bakındı. "İstediğin her şeyi yapacağım," dedi. "Mesela?" diye sordu Felix gülümseyerek. "Buradan ayrılacağım. Ne istersen yapacağım." Felix ona ciddi bir hayranlık içinde bakıyordu. "Evet, buradan ayrılacağız," dedi. "Fakat önce ortalığı yatıştıralım." Gertrude tekrar etrafına bakındı ve sonra birden hararetle, "Neden suçlu hissettirmeye çalışıyorlar ki? Neden bu işi bu kadar zorlaştırıyorlar? Neden anlayamıyorlar?" "Ben onların anlamalarını sağlayacağım," dedi Felix. Gertrude'un elini koluna doğru çekti ve bahçede bir saat kadar sohbet ederek dolaştılar.